policzysz swój podatek. Wpisz dane, wydrukuj i wyślij pocztą lub przez moduł e-deklarację. Niezawodny jak co roku program do wypełniania PIT-ów, dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Katapultował się do czarnej dziury normalnie. Poczekaj, mam drugi telefon. Tak, zadzwonię, pewnie, że mogę. Tak, zadzwonię. Halo, jesteś? No i wtedy... Halo, dzień dobry. Poczekaj, oddzwonię. Dzień dobry, panie sąsiadce, gazetkę. Z kim pan tak ciągle gada, co? No jak to z kim? Z każdym. Pan to może, słowo daje. Pewnie, ze wszystkimi mogę, nawet z panią. W Orange ES masz rozmowę bez limitu do wszystkich sieci. Płacisz 7 zł i przez tydzień rozmawiasz za darmo z Play Plus, T-Mobile i Orange. Szczegóły na orange.pl. Do wszystkich zmienia się z Orange. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 26 stycznia. Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła siódma. Serwis Małgorzata Maliborska i Radosław Mróz. Syriza świętuje zwycięstwo w wyborach. Grecy mają dość zaciskania pasa, liczą na zmiany. Sprawa lobbysty Marka Dochnala znów na wokandzie. Rolnicy grożą protestami w Warszawie. To była długa noc w Atenach. Radykalna lewicowa partia Syriza przejmuje władzę w Grecji, zdecydowanie dystansując centroprawicową Nową Demokrację. Lider zwycięskiego ugrupowania Alexis Tsipras ogłasza koniec z programami drakońskich oszczędności. Odchodzący premier kraju przyznaje, ponieśliśmy porażkę. Z Aten Marcin Pośpiech. Nie pomogły wielokrotnie powtarzane przez polityków Nowej Demokracji apele, by nie wybierać Syrizy, bo ta sprowadzi na kraj nieszczęście. Zmęczeni latami zaciskania pasa Grecy postawili na populistyczną lewicę, która zdecydowanie wybory wygrała. Jej lider Alexis Tsipras w przemówieniu do wiwatujących Greków mówił: zostawiamy w tyle politykę cięć i oszczędności, strach, który towarzyszył nam przez ostatnie lata. Do historii przechodzi za to premier Antonis Samaras, który żegna się z urzędem. Grecy przemówili, szanuję ich decyzję, mam świadomość porażki. Nastał czas zmian, mówią zwolennicy Syrizy. Zdaniem niektórych z nich Grecja powinna odmówić spłaty swoich długów. Grecja nie może znieść już więcej. Niech Europa nas posłucha i naprawdę pomoże. Nie chcemy więcej płacić. Ale nie wszyscy Grecy są tego zdania. Kto spłaci te długi? Ty to zrobisz? Chcesz za mnie płacić? Oto pytanie. That's a question. Z Aten Marcin Pośpiech. Dodajmy, że dług Grecji przekracza 320 miliardów euro. Na wokandę wraca jedna z najgłośniejszych spraw korupcyjnych ostatnich lat. Sąd Najwyższy rozpatrzy dziś kasację od wyroku skazującego biznesmena i lobbystę Marka Dochnala na 3,5 roku więzienia za wręczanie łapówek byłemu posłowi SLD Andrzejowi Pęczakowi. Pieniądze miały być przekazywane w zamian za informacje dotyczące sprzedaży m.in. akcji polskich hut stali. Ksenia Maćczak. Pabianicki sąd, który pierwotnie zajmował się sprawą, nie miał wątpliwości, że Dochnal korumpował niegdyś lewicowego barona Andrzeja Pęczaka. Wszystko po to, by pozyskać jak najwięcej informacji dotyczących prywatyzacji polskich przedsiębiorstw, w tym hut stali. Według prokuratury Pęczak przyjął od Dochnala i jego współpracownika 60 tysięcy dolarów, 10 tysięcy funtów oraz prawo do korzystania z luksusowego Mercedesa. I za to sąd skazał Dochnala na więzienie i 450 tysięcy złotych grzywny. Na poczet kary zaliczono okres aresztowania, który niemal pokrył się z orzeczonymi karami. Ponieważ Dochnal kolejno odwoływał się do wszystkich instancji, Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że Polska naruszyła Europejską Konwencję Praw Człowieka, stosując wobec Dochnala niemal 4-letni areszt i za to przyznano mu prawie 9 tysięcy euro odszkodowania. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Producenci żywności straszą wielkim protestem w Warszawie. Do piątku dają premier Ewie Kopacz czas na rozmowy. Żądają rekompensat za m.in. plony niszczone przez dziki, 2-letni zakaz uboju rytualnego, rosyjskie embargo oraz niskie ceny skupu surowców. Negocjacje to obowiązek premier Kopacz, a nie gest dobrej woli, mówi szef rolniczych OPZZ-u Sławomir Izdebski. W piątek spotykamy się w centrali związkowej. Jeżeli nie dojdzie do porozumienia z rządem, wtedy ogłosimy dokładny termin akcji protestacyjnej. Minister rolnictwa Marek Sawicki uważa, że związkowcom wcale nie chodzi o dobro branży. Zachęcam liderów, żeby swoją aktywność kierowali na faktyczną, realną pomoc rolnikom, a nie na wykorzystywanie ich trudnej sytuacji do budowania własnej pozycji w roku wyborczym. Pomysł protestów krytykuje też branża mięsna. Jej przedstawiciele uważają, że mogą one bardziej zaszkodzić niż pomóc. Irański minister spraw zagranicznych będzie tłumaczył się ze spaceru z szefem amerykańskiej dyplomacji w Genewie. Konserwatywni deputowani w Teheranie uznali, że to sprzymierzanie się z szatanem. Gdy telewizja w Teheranie pokazała zdjęcia z przechadzki z Arif Askerym, konserwatywni posłowie zaczęli zbierać podpisy pod petycją o przesłuchanie irańskiego ministra przed parlamentem. Pod dokumentem podpisało się 21 osób. Posłowie napisali we wniosku, że nie ma miejsca na intymne relacje Iranu z wielkim szatanem, jak w Iranie nazywa się Stany Zjednoczone. Twierdzą, że spacer, podczas którego obaj politycy rozmawiali ze sobą, był bezwstydny i nie mieścił się w granicach dyplomacji. Sam minister Zarif tłumaczył potem dziennikarzom, że wszystko działo się w dniu intensywnych negocjacji atomowych w Genewie i obaj ministrowie chcieli nieco odpocząć i porozmawiać w cztery oczy. Od tego czasu Zarif jeszcze raz spotkał się z Kerem na forum w Davos, choć jak na razie nic nie wskazuje na przełom w negocjacjach w sprawie irańskiego programu atomowego. Mohamed Zarif nie pierwszy raz jest przedmiotem krytyki religijnych konserwatystów w Iranie. Rok temu publicznie potępił Holokaust, co wywołało wściekłość wśród wielu irańskich polityków, którzy zaprzeczają istnieniu Holokaustu. Taki pogląd jest bowiem w Teheranie bardzo częsty, a rządzone przez ajatollahów państwo jest zajadłym wrogiem Izraela. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. I jeszcze apel do kierowców ciężarówek podróżujących w terenie górskim o łańcuchy na koła. Niestety kierowcy nie przestrzegają tych znaków i zdarza się tak, że robią się zatory. Mówi Iwona Mikrut z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a za brak łańcuchów można dostać 200-złotowy mandat. To był serwis Trójki. Coś mi podpowiada, że będzie motoryzacyjnie też na początek. Będzie różnie. Będzie różnie? Mhm. No dobrze, Michał Gąsiorowski, niechaj tak będzie. Będzie różnie, bo to był naprawdę taki szalony sportowy weekend, zaczynając od tego, że Kamil Stoch pobił rekord skoczni w Sapporo 140 metrów i zajął drugie miejsce, przez to, że Justyna Kowalczyk wycofała się z zawodów w Rybińsku, Robert Kubica szalał w Monte Carlo, aż po wydarzenia piłkarskie i Australian Open. A propos tego, co dzieje się w Australii, to z turniejem pożegnała się dziś Wiktoria Azarenka, która uległa w trzech setach Słowaczce Cibulkowej. Awansowała za to Serena Williams po tym, jak w trzech setach pokonała Hiszpankę Muguruzę. Czterech setów potrzebował Stanislas Wawrinka na pokonanie Hiszpana Garcia i Lopeza, a my oczywiście czekamy na mecz Agnieszki Radwańskiej z Venus Williams. Powinien się zacząć o godzinie 9 naszego czasu. Robert Kubica narobił niezłego zamieszania w rajdzie Monte Carlo. Załoga Kubica Szczepaniak, jadąc w prywatnym zespole Fordem Fiestą WRC, wygrała więcej odcinków specjalnych niż mistrz świata Sebastian Ogier. Na przedostatnim odcinku w samochodzie zepsuły się jednak hamulce i polska załoga skończyła na murku. Na szczęście nic im się nie stało. W trzeciej stronie medalu Maciej Szczepaniak przyznał, że ma mieszane uczucia. No na pewno, jeśli nie kończy się mety na rajdzie, tylko poza drogą, to nie ma być z tego tak strasznie zadowolonym. Natomiast faktycznie to, że byliśmy w stanie nawiązać walkę jak równi z równym, a czasami nawet objeżdżać, wygrywać odcinki z kierowcami fabrycznymi, w tym multimistrzami świata, to na pewno można z ogromnym podziwem patrzeć na to, co Robert pokazał w ten weekend. Całe podium zajęli w Monte Carlo kierowcy Volkswagena. Wygrało Ogier przed Latvalą i Mikkelsenem. Nasi piłkarze ręcznie szykują się do walki o ćwierćfinał Mistrzostw Świata. Dziś zagrają ze Szwecją, ale na pewno bez Krzysztofa Lijewskiego, który nabawił się kontuzji w meczu z Danią. Pod znakiem zapytania stoją też występy Roberta Orzechowskiego i Piotra Chrapkowskiego. Do ćwierćfinału awansowali już Słoweńcy, którzy pokonali Macedończyków i uwaga, po raz pierwszy w historii Katar, który wygrał z Austrią. Dodam, że w drużynie Kataru nie gra ani jeden Katarczyk, to znaczy taki oryginalny Katarczyk, bo tacy trochę podrabiani to są. Patrycja Maliszewska zajęła trzecie miejsce w wielobojowych Mistrzostwach Europy w short tracku. Polka wygrała ostatnią indywidualną konkurencję, superfinał na dystansie 3000 metrów. A koszykarki Wisły Kanpak Kraków obroniły Puchar Polski. W meczu o złoty medal mistrzynie kraju wygrały z Energią Toruń 84-75. W NBA Marcin Gortat zdobył 7 punktów i miał 11 zbiórek, a jego zespół Washington Wizards wygrał na wyjeździe po dogrywce z Denver Nuggets 117-115. W sporcie za godzinę będzie więcej m.in. o piłce nożnej. Naprawdę? Naprawdę. To dobrze. Bo mimo tego, że za oknem śniegi, to oni grają. W piłkę nożną? W piłkę nożną. No, skoro jest Puchar Narodów Afryki. A, racja. Tak, ma pan całkowitą rację. I panu Ronaldo się też upiecze chyba. Upiecze mu się jednak? Chyba tak. Niewiarygodne. Ale nie to powinno. Za godzinę. Pochmurno będzie padał śnieg i deszcz ze śniegiem, ale od zachodu będą to opady zanikające. Miejscami, zwłaszcza w zachodniej części kraju, możliwe większe przejaśnienia. Nie może mu się upiec. No, to tak wszystko na to wskazuje, przez sędziego. A co zrobił sędzia? Mam wszystko zdradzić? No dobrze, zdradzę. Źle opisał zdarzenie. Jak to źle opisał? No, tak. No pan Ronaldo patnął zawodnika, no, tak się nie robi. Jednego i drugiego. Jednego dwóch nogą, nawet. Drugiego ręką, ale pan sędzia powiedział tylko, że tam się kopnęli i to wszystko.

Oj, coś mi podpowiada, że będziemy często spotykali się z tym nagraniem o poranku. Neka, nasza piosenka dnia po dziewiątej także usłyszymy. Kwadrans po siódmej w tej chwili będę uderzał się w piersi. A to dlatego, że zupełnie zaniedbałem nasze rozgrywki szachowe dziś o poranku, a państwo przesyłają propozycje, podpowiedzi dzisiejszego posunięcia. No i to prawda. Aha, po pierwsze dużo listów także w związku z tym, że kolega Krystian umocnił naszą poranną pozycję. Pan Michał nawet napisał, że meta coraz bliżej. I rzeczywiście zdaje się, że coraz bliżej jesteśmy ostatecznego rozwiązania naszych rozgrywek. No i dziś jest taka możliwość, wygląda na to, że jest taka możliwość i wygląda na to, że tak się stanie, że uśmiechniemy się pod wąsem przed dziewiątą. Czyli państwo wiedzą, o co chodzi. 20,5 minuty po siódmej. Ładnie zaszeleściło, Krystian Hanke. Jeśli chodzi o poszukiwanie tematów głównych dziś, to nie ma żadnego problemu. Grecja, Ukraina, no i przede wszystkim, jeśli chodzi o nasz kraj, no to poszukiwanie nowego rzecznika oraz protesty frankowiczów. Zdjęcia frankowicze do rządu, banki nas okradają. Pojawili się na ulicach demonstrujący, no, apelujący o pomoc dla frankowiczów. No, zdjęcia choćby w dzienniku Fakt. Gazeta Polska codziennie też pisze bunt frankowiczów w całej Polsce. Frankowicze nie odpuszczą. To już Polska The Times, która pisze: po protestach w polskich miastach tych, którzy zaciągnęli kredyty we frankach szwajcarskich, pora teraz na sądy i tylko one mogą realnie pomóc takim kredytobiorcom. Czytamy w tekście Zbigniewa Biskupskiego właśnie w dzienniku Polska The Times. W tym samym profesor Leszek Balcerowicz mówi, że niemoralna jest pomoc państwa dla frankowiczów, co jednak koresponduje z tym tekstem, o którym wspomniałem wcześniej. Żądania różnych grup społecznych wobec rządu, z tym, że pierwsze żądania to przez samorząd, a rządu przez RZ. To tak przypominam, bo ferie są, żeby ktoś z ortografią sobie nie folgował zbytnio. Mogą zniszczyć budżet. Budżet w zasadzie też niektórzy mówią. W Rzeczpospolitej przez RZ, dziś na pierwszej stronie. Zaspokojenie przez rząd wszystkich zgłaszanych dziś roszczeń kosztowałoby nas około 36 miliardów złotych, pisze Rzeczpospolita. Sławne porozumienie rządu z górnikami pokazało, że od rządu można coś wyrwać dla siebie, teraz i inni będą próbować. 36 miliardów musiałby zapłacić rząd i znaleźć w budżecie na przyszły rok, gdyby chciał spełnić pojawiające się żądania społeczeństwa, i to też bez wydatków na ratowanie frankowiczów, zaznacza Rzeczpospolita, ponieważ roszczenia mają długotrwałe skutki. W następnym roku ich koszt urósłby już do 50 miliardów złotych, a roszczeń przybywa z każdym tygodniem. Ostatni problem to dramatyczna sytuacja osób właśnie z kredytami w walucie szwajcarskiej. Te dokładne wyliczenia dziś w Rzeczpospolitej. W dzienniku Gazecie Prawnej na ten temat jeszcze NBP z ujemnym liborem. Banki powinny uwzględniać ujemny libor w całości, a nie tylko do wysokości marż, o ile w umowach wpisały zasadę libor plus marża, ocenia w dzienniku Andrzej Raczko, członek zarządu NBP. Wsparcia zaś nie potrzebuje nasz rząd, który, jak się okazało, musi spłacić obligacje we frankach. Czytamy w dzienniku Gazecie Prawnej. Co poza tym, w tym samym dzienniku opisujemy, czytamy, a dziennik opisuje historię, która jest precedensem. Sąd Najwyższy przy składaniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego poprosił o pomoc prywatną kancelarię. Chodzi o zmodyfikowany wniosek w sprawie niezgodności z konstytucją ustawy o dostępie do informacji publicznej. Profesor Małgorzata Gersdorf, pierwsza prezes Sądu Najwyższego, złożyła taki wniosek. Pod ujednoliconą wersją wniosku podpisał się profesor Marek Chmaj, konstytucjonalista i radca prawny, i to on ma reprezentować przed Trybunałem pierwszą prezes Sądu Najwyższego. Sytuacja precedensowa, bo pod wnioskami do Trybunału z ramienia Sądu Najwyższego podpisywali się zawsze jego pierwszy prezes, ewentualnie zastępujący go prezes. Czy instytucje publiczne, realizując swe ustawowe kompetencje, mogą posiłkować się zewnętrznym wsparciem prywatnej kancelarii? Pyta dziennik. Organy publiczne mają własny aparat do obsługi prawnej. Kontrowersji mogłoby być mniej, gdyby treść umowy z kancelarią została ujawniona, a na to zgody nie ma. Państwo w outsourcingu, pisze dzisiaj dziennik Gazeta Prawna. No i rzecz jeszcze, która pewnie państwa zainteresuje. Otóż posłowie nie ujawniają prywatnych korzyści publicznych z publicznych podróży. 40 tysięcy punktów to zegarek znanej firmy. 180 tysięcy punktów to podróż dookoła świata. Takie nagrody oferuje uczestnikom programów lojalnościowych linii lotniczych Miles & More. Z mil gromadzonych dzięki biletom kupowanym za publiczne pieniądze mogą korzystać w prywatnych celach, m.in. ministrowie, urzędnicy i posłowie. Korzystanie z programu powinno być pod kontrolą. Korzyści powinny spływać do kasy Sejmu, a nie do kieszeni posła, alarmuje profesor Antoni Kamiński, były prezes Transparency International Polska. No i rzeczywiście te korzyści nie są uwzględniane. Choć się posłowie przepytywani przez Rzeczpospolitą dwóch odpowiada, że specjalnie nie sprawdzają, ile tam punktów się nagromadziło, a profesor Tadeusz Iwiński dużo podróżuje, mówi, że oddał je m.in. na rzecz chóru zaproszonego na konkurs na Sycylię. Czyli charytatywne podejście do sprawy. Jak dotąd jedynym parlamentem, który zajął się tym problemem, jest niemiecki Bundestag. Ale problem zauważony w Polsce, być może trzeba będzie go rozwiązać. Kancelaria Sejmu i Ministerstwo tłumaczą, że też uczestniczą w lotniczych programach lojalnościowych, tyle że skierowanych do instytucji. Udział w tych programach daje wymierne korzyści w postaci oszczędności. Zebrane w ramach programów punkty dają na przykład możliwość przeniesienia biletu wykupionego w najniższej klasie do klasy wyższej. No, oczywiście.

Skrót wiadomości, Radosław Mróz. Zaostrzenie walk na wschodzie Ukrainy. W tej sprawie w Wiedniu spotyka się Rada Stała OBWE. Jej członkowie mają omówić ostrzał Mariupola, w którym zginęło co najmniej 30 osób. Misja OBWE prowadzi śledztwo w tej sprawie i potwierdza, że doszło do tego ataku od strony pozycji separatystów. Pociski zostały wystrzelone z wyrzutni rakietowych Grad. Referendum w JSW. Pracownicy decydują, czy rozpocząć akcję protestacyjną w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Związkowcy nie godzą się na plan oszczędnościowy przedstawiony przez władze spółki i zarzucają im brak dialogu, mówi Krzysztof Łabądź z sierpnia 80. To my jesteśmy pracownikami, nas jest 26 tysięcy i według mnie my jesteśmy ważniejsi niż jeden prezes i jego durne decyzje. Głosowanie potrwa 2 dni. Związkowcy są przekonani, że załoga opowie się za podjęciem protestu. Kolumbijka, najpiękniejsza we wszechświecie. 22-letnia Paulina Vega wygrała konkurs Miss Universe w Miami. Miss Kolumbii pokonała 87 pięknych kobiet z całego świata. Po otrzymaniu korony najpiękniejszej, piękna Kolumbijka powiedziała, że był to jej pierwszy i ostatni konkurs. Teraz zamierza jak najszybciej wrócić do przerwanych studiów z zakresu administracji biznesu. Reprezentowanie współczesnej kobiety to dla mnie marzenie, które stało się rzeczywistością. Kobiety, która nie tylko stara się być piękna i czarująca, ale także inteligentna, profesjonalna i ciężko pracująca, powiedziała nowa Miss Universe. W Trójce kolejne informacje o 8:00. Zapraszamy. Wiadomości ekonomiczne. I Paweł Sołtys. Dzień dobry. Wybory w Grecji obniżają cenę euro. Kurs waluty wyrażony w dolarach jest najniższy od 11 lat. 1 euro kosztuje w tej chwili dolara i 11 centów. Kurs euro w złotych też spada. W tej chwili wynosi 4,20. Zdaniem analityków zwycięstwo partii Syriza opowiadającej się przeciwko programom pomocowym wpływa negatywnie na perspektywy stabilności strefy euro i stąd większa chęć inwestorów do pozbywania się wspólnej waluty. Rządowe propozycje dla frankowiczów w środę. Tak zapowiada wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński, który dodaje, że będą to, tu cytat, najlepsze zweryfikowane przez czołówkę ekonomistów w Polsce propozycje w tym zakresie. Wicepremier nie chciał zdradzić jednak żadnych szczegółów. W tym tygodniu w sprawie następstw umocnienia franka spotkać się mają także minister finansów Mateusz Szczurek i prezydent Bronisław Komorowski. W sobotę w kilku miastach Polski odbyły się protesty osób, które mają kredyty hipoteczne we frankach. Domagali się dialogu z bankami i przepisów zapewniających dogodniejsze warunki spłat. 2000 pokoi pod znanymi markami hotelowymi powstanie do końca tego roku. Tym samym ogólna liczba pokoi hotelowych w Polsce zwiększy się o nieco ponad 1,5%. Tak prognozują analitycy Cushman & Wakefield. Najwięcej nowych obiektów otwierać będą Orbis oraz Hilton. Jak pisze Rzeczpospolita, najszybciej przybywa hoteli 3 i 4-gwiazdkowych, bo ich było do tej pory najmniej. Wrócimy do tej sprawy w informatorze ekonomicznym o 9.30. I jeszcze informacja z Rosji. Aż o 22% spadła w ubiegłym roku produkcja wódki w tym kraju. Takie dane Urzędu Statystycznego podał w weekend dziennik Kommersant. Jako przyczynę tego rekordowego spadku zmienia się m.in. wysoką akcyzę, która skłoniła Rosjan do konsumpcji alkoholu własnego wyrobu. W ubiegłym roku wyprodukowano w Rosji 666 milionów litrów legalnej wódki. Na koniec jeszcze słówko o giełdach. Wzrosty tylko w Szanghaju. 0,16% zyskuje w tej chwili Shanghai Composite. Nieznaczne spadki w Hongkongu. Hang Seng w dół o 0,13% i w Tokio. Nikkei traci 0,25%. Zaś złoty, jeśli chodzi o euro, tutaj kurs niższy. 4,20. Pozostałe kursy też lekko w dół. Frank szwajcarski w tej chwili po 4,26, dolar 3,75, a funt brytyjski 5,63. Więcej informacji ekonomicznych na stronie Gospodarka Polskie Radio.pl. Ale prawie w tempo mi wyszło. Dziś pochmurno będzie, popada śnieg i deszcz ze... śniegiem. No ja szybciej troszkę. Od zachodu będą to opady za... Nikające. Brawo. Z zachodu, w zachodniej części kraju możliwe rozpogodze. Nia. Wiatr słaby i umiarkowa. Ny. O, znowu C zjadł pan synoptyk. A iśnienie spada. Temperatura od minus 1 stopnia w Suwałkach, plus 1 w Świnoujściu, Lesznie i Olsztynie, do plus 3 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Masz ochotę na pyszną przekąskę? Już od poniedziałku w Kauflandzie. Jaja 10 sztuk 2,88 i kukurydza w puszce Daltona złoty 88. Wszystko co kochasz. Kaufland. Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną płyta PITy, na którą czekają podatnicy. Program do wypełniania PITów, z którym łatwo i korzystnie rozliczysz swój podatek. Wpisz dane, wydrukuj i wyślij pocztą lub przez moduł e-deklarację. Niezawodny jak co roku program do wypełniania PITów. Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. 5, 4, 3, 3, 3. Jeszcze tylko 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory smart, lodówki, pralki i zmywarki taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty będzie 8. Przypomniało mi się, że dziś o poranku po 6 rozmawialiśmy o generalnym pomiarze ruchu, bo właśnie taki trwa i będzie trwał do końca roku. I mieliśmy dla Państwa zagadkę i ta zagadka mi się przypomniała, a pytaliśmy o to, wiedząc, że przejechało 9,6 pojazdu umownego, to ile pojazdów rzeczywistych przejechało, wiedząc, że... Przykładowy autobus jest to autobus krótki, czyli nieprzegubowy, jest to 1,8 pojazdu umownego, z kolei autobus przegubowy jest to 2,5 pojazdu umownego, bo pojazd osobowy jest to jeden pojazd umowny. No i to jest jasne, ale przypomniała mi się zagadka, bo nie wiem, ile tramwaj, ile to jest pojazdu rzeczywistego i umownego, bo teraz będzie o autobusach i tramwajach. Cześć, mówi Uniek Staszczyk, pokażę wam... Nie. cześć Tumuniek i moich 20 niezłych numerów. Piotr Rok Macy. 1988. Lista przebojów programu trzeciego i miejsce siódme. Utwór, który z woli zespołu jej lidera trafiał później na wszystkie składanki podsumowujące karierę T-Love. Może dlatego, że geneza piosenki była bardzo prywatna. Autobusy i tramwaje to typowa pocztówka z Warszawy lat 80., dokładnie rok 86., szare ulice, smutni ludzie, poranki jesienno-zimowe. Ja na studia, na uniwersytet, na polonistykę, moja żona, znaczy ówczesna dziewczyna, dzisiaj żona Marta, do pracy. Dzisiaj to jest ulica Aleja Solidarności, wtedy się nazywała Świerczewskiego. Pracowała Marta, pracowała w sądach. Te poranki takie smutne. Żal mi było często jej, że ona musi wstawać wcześniej, a ja jeszcze mogę się wylegiwać jako tak zwany student imprezowicz. Stąd ten kawałek, takie zwykłe masz ciało, takie szare, takie nudne, są dni takie same. Riff, można powiedzieć, że gdzieś tam oparty na Passenger i Iggy'ego Popa, ale to jest taki typowy, klasyczny, rockowy riff, których wiele zespołów korzystało. Absolutny nasz klasyk i do dziś tak samo świetnie odbierany na koncertach. Właściwie ten utwór ma prawie 30 lat, nic się nie zmieniło. Ludzie go uwielbiają. Z tych starych utworów T-Love jest pewniak w setliście koncertowej. Ciao! Dirty Love, Piotr Metz, zapraszamy na jutrzejsze spotkanie za 20, no nie, za 19,5 minuty 8. Teraz Łukasz Walewski. Trzecie oblicze dyplomacji. W 1980 roku hiszpańska ambasada w Gwatemali zostaje zajęta przez grupę chłopów, studentów i robotników uzbrojonych w maczety, koktajle Mołotowa i pistolety. Protestują po tym, jak gwatemalska armia porwała i zabiła chłopów w jednym z miasteczek. Wbrew apelom hiszpańskiego ambasadora, który nakłania do negocjacji, władze podejmują decyzję o odbiciu siłą budynku, w którym znajdują się zakładnicy. Reporter hiszpańskiej telewizji relacjonuje. Siły bezpieczeństwa, które miały obowiązek respektować nietykalność misji, wtargnęły do ambasady, niszcząc dach, tłukąc szyby i prowokując katastrofę. W wyniku błędnie przeprowadzonej operacji dochodzi do pożaru i ginie 39 osób. Z życiem cudem uchodzi tylko ambasador. Hiszpania zrywa stosunki dyplomatyczne z Gwatemalą, protestując przeciwko rażącemu naruszeniu prawa międzynarodowego, pogwałceniu nietykalności misji oraz niewypełnieniu obowiązku ochrony ambasady. Z kolei w Polsce 2 lata temu, w czasie Święta Niepodległości, chuligani atakują rosyjską ambasadę racami i petardami oraz podpalają budkę wartowniczą. Relacjonował to reporter Trójki Marcin Pośpiech. To, co miało być radosnym świętowaniem rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, szybko przerodziło się w ponury spektakl z zamaskowanymi zadymiarzami w rolach głównych. Nikt nikogo nie prowokował. To jak się stało, że płonie ogrodzenie przy ambasadzie rosyjskiej? Na pewno nikt z marszu tego nie zrobi. Zaczęła się jarać jakaś buda dla ochroniarza, też się wszystkim podobało. Co było za płon? Rosja domagała się przeprosin od polskiego rządu i je otrzymała. Interesująca historia wydarzyła się również w Waszyngtonie 3 lata temu. Przeciwko starciom na granicy Sudanu i Sudanu Południowego protestuje znany aktor George Clooney. Domaga się procesu dla sudańskiego prezydenta i natychmiastowego udzielenia pomocy humanitarnej setkom tysięcy ludzi, którym grozi głód w wyniku walk. Wraz z tłumem udaje się przed ambasadę Sudanu. Po zakończeniu przemówienia Clooney próbuje spokojnie wejść do budynku ambasady i wtedy zostaje zatrzymany przez amerykańskie służby. Skuty aktor zostaje spektakularnie umieszczony w radiowozie i przewieziony do aresztu. Po kilku godzinach w celi i wpłaceniu $100 grzywny wychodzi na wolność oraz udziela wywiadów. Czy to pierwszy raz, kiedy został pan aresztowany? Tak, to moje pierwsze aresztowanie. Dzięki, że pytasz. Było ciężko. Możecie sobie tylko wyobrazić. Chcieliśmy zwrócić uwagę na to, że w Sudanie zginie wielu ludzi. Ale czy zatrzymanie aktora było konieczne w świetle prawa międzynarodowego? Na to pytanie odpowiada nasz ekspert, dr Marek Wasiński z Katedry Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Zgodnie z prawem międzynarodowym Stany Zjednoczone, czyli państwo przyjmujące, miały obowiązek przedsięwzięcia wszelkich stosownych kroków, aby chronić misję sudańską przed wtargnięciem na jej teren, a także przed zakłócaniem jej spokoju i godności. Organizowanie demonstracji przed ambasadą samo przez się spokoju i godności misji nie narusza. Nawet wtedy, kiedy demonstranci dosyć energicznie protestują przeciwko polityce władz państwa wysyłającego. W latach 80. ubiegłego wieku władze brytyjskie uznały, że nie ma powodu, aby usuwać dosyć hałaśliwych demonstrantów, którzy przed ambasadą Południowej Afryki w Londynie protestowali przeciwko więzieniu Nelsona Mandeli. Ważne jest jednak, aby pewien umiar zachować. W 1989 roku żołnierze Armii Stanów Zjednoczonych wręcz bombardowali głośną muzyką rockową nuncjaturę apostolską w Panamie. No, chcieli w ten sposób skłonić do opuszczenia misji ukrywającego się w niej byłego dyktatora Panamy Manuela Noriega. W tym ostatnim przypadku legalność postępowania Stanów Zjednoczonych budzi poważne wątpliwości, no bo hałas mógł utrudniać funkcjonowanie misji. W przypadku George'a Clooney'a aktorowi chyba jednak zależało na rozgłosie i nagłośnieniu swojego protestu, bo z premedytacją doprowadził do swojego zatrzymania. Nie ograniczył się do protestu, ale chciał wkroczyć na teren misji, gwałcąc w ten sposób jej nietykalność. Władze amerykańskie musiały interweniować, bo tego wymagał obowiązek ochrony misji. A za tydzień sprawdzimy, gdzie jest granica między szpiegostwem a gromadzeniem przez dyplomatów informacji o państwie, w którym przebywają. Trzecie oblicze dyplomacji. Zapraszamy zatem na kolejny odcinek. Zaprasza Łukasz Walewski. After midnight, we're gonna let it all hang down. After midnight, we're gonna chug a little bit shy. We're gonna stimulate some action. We're gonna get some satisfaction. We're gonna find out what it is all about. After midnight, we're gonna lay it all. shake your tambourine. After midnight, some coffee, peaches and cream. Don't cause talk and suspicion. We don't give an exhibition. We don't find out what it is all about. After midnight, we don't let it all hang down. Midnight, so it's gonna be peaches and cream. Don't cause talk and suspicion. We don't give an exhibition. We don't find out what it is all about. After midnight, we don't let it all hang down. After midnight, we don't let. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki, za 12 minut będzie 8, już niedługo zajrzymy do prasy greckiej, teraz do tygodników Christian Hanke. Na okładce Newsweeka dziś znana twarz, kiedyś był premierem, a teraz marzy mu się powrót do polityki. Żegna Izabel, witaj polityko. No i wszystko jasne, Kazimierz Marcinkiewicz. Przyjaciele jego opowiadają o kulisach jego związku i ambicjach. Jeśli chodzi o tytuł tego artykułu, Kazimierz marnotrawny, no to być może zwiastuje co wewnątrz. Ja może byłem ślepy, ale nie głuchy. Kazimierz Marcinkiewicz przyznaje przyjaciołom, że widział niedostatki intelektu swojej żony Izabel. Czy elektorat wybaczy mu i da jeszcze jedną szansę w polityce? Pyta Newsweek. Kazik zna dużo ludzi, potrafi wyszukać inwestorów, którzy wielkim firmom nie przychodzą do głowy. No i jak dzwoni były premier, to po drugiej stronie ktoś podejmuje rozmowę. Mówi przyjaciel Kazimierza Marcinkiewicza. Tekst taki określony małym kalendarium jego obecności w polityce. No, zaczyna się od zdjęcia, 92 rok chyba, jeszcze z bujnym wąsem. Bujny wąs, oj bujny wąs. No, oprócz Marcinkiewicza, byłego premiera, także obecna premier Ewa Kopacz na cenzurowanym wśród dziennikarzy. Ciekawa to analiza, bo partia rządząca ma dla każdego coś miłego, tylko dla własnego elektoratu nie ma nic poza od lat powtarzaną mantrą: jak nie my, to PiS. I to się może źle skończyć, pisze w Newsweeku Cezary Michalski. PO lepiej komunikuje się z prawicą, która i tak nigdy na nią nie zagłosuje, niż z własnym elektoratem. No i trudno nie przyznać racji temu spostrzeżeniu. W Newsweeku także wywiad z kardynałem Kazimierzem Nyczem, arcybiskupem metropolitą archidiecezji warszawskiej. Wywiad zatytułowany Grzechy, pigułka i zagubienie. Ulubione owce. No, bo jest jeszcze jedno, jest jeszcze sumienie i prawo Boże. Stosowanie pigułki przez katolika to grzech. Tak Kazimierz Nycz, arcybiskup warszawski, kardynał, odnosi się do bieżącej sprawy, mocno komentowanej ostatnimi dniami. Ci, którzy najgłośniej krzyczą o potrzebie kościoła otwartego, często najchętniej ekskomunikują i wykluczają innych. Tak zaczyna się ten, w zasadzie to tylko fragment tego wywiadu, który zaczyna się od pytania, czy podoba się księdzu kardynałowi przywództwo papieża Franciszka. Oczywiście, lubię otwartość papieża. Pierwszy wymiar jego otwartości, który mi się bardzo podoba i który sam próbuję naśladować, to otwartość na świat poza kościołem. Ten sposób ewangelizacji, do którego papież wzywa słowami: idźcie, szukajcie, róbcie. skrócie raban na ulicach. Wywiad z kardynałem Nyczem dziś w Newsweeku, tutaj także sylwetka Piotra Dudy, zatytułowana Rottweiler. Raz chce podpalać Polskę, raz być ojcem narodu. Lider Solidarności Piotr Duda coraz mocniej rozpycha się łokciami w polityce. No i jeszcze ciekawy tekst z działu naukowego na tropie Alzheimera. Wielkie sprzątanie w mózgu, bo gdy w mózgu pojawiają się toksyczne białka, komórki nerwowe zaczynają obumierać. Rozwija się Alzheimer. Naukowcy wpadli właśnie na pomysł, jak usunąć groźne związki i spróbować pokonać chorobę. Czytamy w Newsweeku, tygodnik do rzeczy, dziś na okładce bajki nie dla dzieci. W księgarniach przybywa bajek z wątkami homoseksualnymi. Psychologowie ostrzegają przed nimi rodziców. Ale nie tylko ten wątek w książkach dla dzieci jest tu wypuklony w tekście Agnieszki Niewińskiej, bo chodzi też o książki, które z racji tytułów, okładek, mają oswoić dzieci nie tylko z widokiem siusiaka, ale także z masturbacją i tęczowymi rodzinami. To pranie mózgu, uważają eksperci. Liberalny gwałt na dzieciach. Tak zatytułowany jest ten tekst w tygodniku do rzeczy. Ponieważ dwie kobiety nie mogą mieć ze sobą dzieci, poprosiły o pomoc Stefana. Stefan jest gejem, wyjaśnia publikacja dla sześciolatków. Analiza tych książek, które są na rynku i też odpowiedź wydawnictw na stawiane zarzuty zbyt mocnej indoktrynacji także w tym tekście. I dalej jeszcze rozmowa z autorką książek dla dzieci, z Zofią Stanecką, pisarką, która wymyśliła postać popularnej Basi, popularnej w książce właśnie tej dla dzieci. Ale pytanie ciekawe, czy książki dla dzieci się starzeją? Tak, w dużej mierze jest to kwestia języka i sposobu konstruowania historii. Dziś dzieci potrzebują szybszej narracji niż wtedy, kiedy ja byłam dzieckiem. Chcą od razu wejść w akcję. Myślę, że najszybciej starzeją się książki realistyczne, w których ważne są codzienne realia, no bo te z natury rzeczy się zmieniają. Chociaż są wyjątki. Na przykład, jaka książka ci przychodzi do głowy? Która się starzeje? Nie, książka z młodości dla dzieci, taka, która się właśnie nie starzeje. Nie starzeje. O dzieciach, podpowiem. W tytule. Tak, masz rację. A z Bullerby są te dzieci? Rozgrywa się w bardzo określonym czasie, w świecie, którego już nie ma, ale zawarta w nich prawda o dziecięcych emocjach, relacjach w rodzinie i przeżywania świata jest do dziś aktualna, mówi Zofia Stanecka. I trudno się z tym zdaniem nie zgodzić. W tekście akt oskarżenia dla szefa kancelarii Tuska czytamy, że Tomasz A., jeden z najbardziej zaufanych ludzi byłego premiera, może trafić na ławę oskarżonych, ustalił tygodnik do rzeczy, może odpowiadać za przygotowanie wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Smoleńsku, pisze ten tygodnik. Obydwa tygodniki wspominają też, że pod koniec lutego ruszą zdjęcia do filmu o Smoleńsku Antoniego Krauzego. A w tygodniku do rzeczy także jeszcze jedna sylwetka. I sylwetka to dobre słowo, bo takie podwójne znaczenie ma. Marian Kowalski z Ruchu Narodowego wygląda bardziej jak stadionowy chuligan niż kandydat na prezydenta. Nie budzi zaufania, ale narodowcy przekonują, że pozory mylą. Tekst zatytułowany Arnold po polsku przybliża sylwetkę Mariana Kowalskiego, a nieco dalej inna kandydatka. Ogórek ciągnie SLD w górę, pisze Piotr Gursztyn w analizie działań i obecnej sytuacji politycznej kandydatki sojuszu na prezydenta. No i to w tygodniku do rzeczy. Dziękujemy, to Krystian Hanke. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Dziś, jak mówiliśmy w przeglądach prasy, sporo komentarzy na temat greckich wyborów w prasie polskiej. Sprawdźmy, jak to wygląda w samej Grecji. Łączymy się z Atenami, tam Marcin Pośpiech i zaglądamy do prasy greckiej. Dzień dobry, kłaniam się. O poradniku w greckiej prasie, co było do przewidzenia, jeden temat, czyli wyniki wczorajszych przyspieszonych wyborów parlamentarnych. Na początek zaglądamy do dziennika Kati Merini, który swój tekst tytułuje Historyczne zwycięstwo Syrizy, ale bez większości w parlamencie. Jak czytamy, po przeliczeniu 70% głosów, a stało się to około północy, poparcie dla radykalnej lewicowej Syrizy wyniosło 36%. Dla Nowej Demokracji, partii, która do tej pory rządziła krajem, 28%. Oznacza to, że Syriza będzie miała 149 miejsc w parlamencie, a do większości zabraknie jej dokładnie dwóch parlamentarzystów. Teraz, jak pisze Kati Merini, zgodnie z konstytucją, lider Syrizy, Aleksis Tsipras, dostanie od prezydenta kraju 3 dni na stworzenie nowego rządu. I będzie to formalność. Już teraz pojawiły się bowiem informacje, że Syriza doszła do porozumienia w sprawie koalicji z, o dziwo, prawicową partią Niezależni Grecy. Te ugrupowania połączyła chęć odwrócenia się Grecji od programów radykalnych cięć spod znaku Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Europejskiego Banku Centralnego Federalnego i Komisji Europejskiej w zamian za pomoc gospodarczą oczywiście. Katy Marini oczywiście publikuje też obszerne fragmenty wczorajszego przemówienia Aleksisa Tsiprasa, który mówił m.in. Grecy piszą nową historię. Nasz naród dał nam zdecydowane zwycięstwo. Zostawiamy w tyle politykę, cięć i oszczędności. Strach, który towarzyszył nam przez ostatnie lata. Idziemy naprzód z godnością i nadzieją w Europie, która się zmienia. Syryza i my, wszyscy Grecy, jesteśmy symbolem zmieniającej się Europy. Tak właśnie mówił Aleksis Tsipras. A my przechodzimy do gazety Towima, która w komentarzu redakcyjnym tak komentuje to, co wydarzyło się wczoraj. Grecja zapisuje nową kartę w swojej historii, czytamy. Zdecydowana większość Greków opowiedziała się za lewicą, dając jej historyczną szansę, by zmienić kraj. Na Aleksisie Tsiprasie spoczywa teraz ogromna odpowiedzialność, bo musi udowodnić, że sprosta obietnicom z kampanii wyborczej. Chodzi m.in. o zbudowanie nowych stosunków z Europą, o bardziej sprawiedliwy podział ciężaru kryzysu gospodarczego. Syryza musi teraz doprowadzić do ponadnarodowego konsensusu, ponieważ żadna partia, bez względu na to, jak dużym cieszy się poparciem, nie jest w stanie sama uporać się z problemami, z którymi boryka się obecnie Grecja. Także w gazecie Towima informacja o pierwszych reakcjach na wyniki wyborów Grecji w Niemczech. Rzecznik kanclerz Angeli Merkel zapowiedział, że skomentuje ona rezultaty głosowania w Grecji, ale kiedy będziemy mieli pewność, jaki dokładnie jest to wynik. Z kolei lewicowa niemiecka partia Die Linke nie czeka. Jak pisze Towima, już świętuje zwycięstwo Syrizy. Z drugiej strony przedstawiciele eurosceptycznej partii Alternatywa dla Niemiec, oni stwierdzili, że Syriza musi pogodzić się z realiami i współpracować. Podobne głosy docierają z CDU. Zdaniem przedstawicieli tej partii umorzenie części greckich długów, czego domaga się Syriza, nie jest możliwe, a kraj dalej musi podążać drogą reform, jeśli nie chce, by doszło do Grekexitu, czyli wyjścia Grecji ze strefy euro. Sporo komentarzy na temat tego, jak w Europie ocenia się rezultaty greckich wyborów w dzienniku Tanea. Gazeta przytacza słowa szefa niemieckiego Bundesbanku, który stwierdził, że pomoc dla Grecji będzie kontynuowana tylko jeśli Ateny będą przestrzegać podjętych przez siebie zobowiązań. Tanea przytacza też, jak określa to grecki dziennik, prowokacyjny tytuł z niemieckiego Bilda: Euro Horror Triumph Tsiprasa. Gazeta publikuje też słowa premiera Wielkiej Brytanii, który na Twitterze napisał: zwycięstwo Tsiprasa zwiększa niepewność w Europie, dlatego Wielka Brytania musi dalej umacniać swoją gospodarkę i bezpieczeństwo wewnętrzne. Takie komentarze dzisiaj o poranku na temat wyników wczorajszych wyborów pojawiły się w greckiej prasie. No to już wiemy, jak wygląda dziś rano grecka prasa, a jak wyglądała ta noc? Grecy cieszyli się na ulicach? Tak, to był bardzo długi wieczór i z jednej strony przed parlamentem, gdzie były takie stanowiska wyborcze Nowej Demokracji, widać było smutek. Kilkaset metrów dalej był wielki namiot, w którym świętowali zwolennicy Syrizy. No i przez moment, kiedy ogłoszono te wyniki wstępne exit polls, to niebo nad Atenami rozświetlały fajerwerki niczym w Sylwestra. Było bardzo radośnie i co ciekawe, bardzo wiele osób pojawiło się tu z innych państw europejskich. Było sporo Włochów, którzy także nieśli flagi czerwone Syrizy, byli Francuzi, a Grecy powtarzali, że dla nich jest to wielki triumf, wielkie zwycięstwo i wielka nadzieja na lepszą przyszłość w ich kraju. Z kolei zwolennicy Nowej Demokracji z nosami spuszczonymi na kwintę mówili, że no, obawiają się tego, co przyniosą następne miesiące, ponieważ te obietnice, które złożyła Syriza, są nierealne, nie uda się ich spełnić, a to sprawi, że kraj czeka wielkie rozczarowanie. No i niepewność, jak właśnie zwolennicy Syrizy zareagują na pierwsze problemy. Dziękujemy. To Ateny i Marcin Pośpiech. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Grube okazje w odchudzonych cenach. Na przykład notebook Asus z procesorem Intel Core i3, dyskiem twardym 1 TB i 2-gigową grafiką.